أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Araf suresinin 35. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetlerin muhtevasına şöyle kısaca bir göz atacak olursak, vahye çağırarak girmişti sure söze. Vahyin ebedi dirilticiliğine, sağaltıcı soluğuna dikkatimizi çekmişti. Hemen arkasından sözü insan soyuna getirmişti. İnsan soyunun yeryüzündeki serüvenine getirmişti ki bu konuda bize Allah'tan başka bilgi verecek daha sağlam bir kaynak yok, olamaz. Yine geçen ders işlediğimiz ayetler insan soyunun yeryüzünde nasıl bir misyonla ortaya çıktığı, Allah'ın insana nasıl bir misyon yüklediğini Adem ve şeytan örneğinde anlatılmış, aktarılmış, iyi ve kötünün tarihsel değil, varoluşsal, yani fıtri olduğu vurgulanmıştı. Aslında şeytan kötüyü temsil eden bir logo, bir sembol idi. Ve bu anlamda Adem kıssası iyi ve kötünün, hak ve batılın, olumlu ve olumsuzun, pozitif ve negatifin insanda sonradan olmadığını, varoluşsal olduğunu, fıtri olduğunu ve iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğinin de fıtri olduğunu, dolayısıyla ahlakın ilkelerinin evrensel olduğunu ve ahlak ilkelerini herhangi bir kitapla, herhangi bir peygamberle başlatamayacağımızı, örneğin ahlak ilkelerini Kur'an vaz etmiş diyemeyeceğimizi, Kur'an sadece insanın fıtratına yerleştirilmiş iyi ve kötü ölçüsünü ortaya çıkardığını, bu ölçüyü tahrif etmekten korumamız gerektiğini hatırlatan bir mesaj, mesajların ser tacı, baş tacı olduğunu anlamıştık. Ve tarihin yasasını dile getiren ayetle geçen dersimize son vermiştik. O da toplumların, medeniyetlerin, uygarlıkların, ülkelerin eceli bir vadesi olduğunu ve her topluluk, her uygarlık, her ülke mutlaka bir gün tarihin zarında yerini alacağını ama doğru, güzel ve iyinin, kötü, çirkin ve batılın savaşının uygarlıklarla, medeniyetlerle, sitelerle, ülkelerle kaim olmadığını, bunların sürüp gideceğini öğrenmiştik. Bugün 35. ayetle devam ediyoruz dersimize. Hitap tüm insan soyuna. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, imma ye'tiyennekum rusulun minkum yekussune aleykum ayati, size aranızdan benim mesajlarımı ileten elçiler geldiğinde, femenitteka ve aslaha felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Her kim sorumluluk bilinciyle hareket eder ve kendini düzeltirse, onlar gelecek kaygısı taşımayacak, geçmiş üzüntüsü de çekmeyeceklerdir. Hitap insan soyuna. Ya beni Adem, ey Adem oğulları diye başlıyor. Ancak bir vahiy böyle başlayabilir. Ancak ilahi bir kelam bu kadar kuşatıcı olabilir. Tüm insanlığı muhatap alıyor ve insan soyuna sesleniyor. Mesaj hatırlatılıyor insana. İlahi mesaj ve daha ötede insanoğlunun benliğine, özbenliğine yerleştirilen doğruya, iyiye, güzele olan eğilim hatırlatılıyor. Ve ahlak ilkelerinin evrensel olduğu, tarihsel, konjonktürel ya da herhangi bir uygarlıkla, herhangi bir devletle, herhangi bir sosyal yapıyla bağımlı olmadığını, iyi ve kötünün, hak ve batılın her çağda, her zeminde, her zamanda değişmez ilkeler olduğunu hatırlatıyor bu ayet ve bize fıtratımıza dönmemizi söylüyor. En sonunda da şöyle bir müjde veriyor. Fıtratına yabancılaşmayan, kendisiyle ayrık düşmeyen, öz benliğini unutmayan, Allah'ın fıtratına yerleştirdiği kodları silmeye kalkmayan, Allah'ın yapısı ve yaratılışına yazdığı yazının üzerini örtmeyen, ki bu küfürdür işte, küfür budur. İşte bu kimseler için geçmişten dolayı üzüntü yok. Üzüntü duymayacaklar. Arap dilinde hüzün, yani Türkçe'ye hüzün olarak geçen sözcük daima geçmişe yönelik kullanılır. Yine Arap dilinde havf de geleceğe yönelik olarak kullanılır. Gelecek kaygısı ve geçmiş üzüntüsü duymayacaklar diyor. Geçmişte yaptıklarından dolayı üzüntü duymayacaklar. Çünkü üzülecek şeyleri yapmamaya çalışacaklar. Yaptıkları zaman hemen üzülecekler ve geleceğe üzülecek bir şey bırakmayacaklar. Yani tevbe edecekler, öz eleştiri yapacaklar, kendilerini tenkit edecekler ve dolayısıyla geçmişten dolayı üzülecek bir şeyleri de kalmayacak. Üzülecek şeyi yaptıkları zaman hemen üzülecekler, onu telafi edecekler ve öz eleştiri yapacaklar. Ve onun da ötesinde fıtratlarına yabancılaşmadıkları için üzülecek şey yapmamaya çalışacaklar. Gelecek kaygısı da duymayacaklar. Çünkü geleceklerini Allah'ın belirlediğini, Allah'a teslim olanın geleceğinin güzel belirleneceğini, Allah'a teslim olan birinin istikbalinin Allah'ın garantisinde olduğunu hep bilecekler, unutmayacaklar. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Mesajlarımızı yalanlayan ve onları küçümseyenlere gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar içinde ebedi kalmak üzere ateşe girecekler. İlginç bir durum. Kur'an'da nerede Adem kıssası geçse, arkasından hep bu tür bir mesaj geliyor ki, Bakara suresi 38 ve 39. ayetler, Taha suresinin 123 ve 124. ayetleriyle karşılaştırabilirsiniz. Bu mesaj adeta Adem kıssasının içeriğini, maksadını insanoğluna vermek istediği mesajı da ele veriyor. Mesaja karşı çıkmak. Nedir bu maksat? Nedir bu içerik? Mesaja karşı çıkmak, fıtrata yabancılaşmadır. Yani insan kendisine yabancılaşmadan Allah'a yabancılaşamaz. Allah'a yabancılaşan bir insanın da kendisiyle barışık, tanışık ve bilişik olması mümkün değildir. Onun için cehennem işte budur. Kişinin kendisine, Allah'a, eşyaya, hakikate yabancılaşması. Aslında bu cehennemi içinizde oluşturmaktır. Ve bu cehennem dışınızdaki cehennemden çok daha büyük bir azaptır. Kendinize karşı, hakikate karşı, Allah'a karşı, öz benliğinize karşı yabancılaşırsanız neyiniz kalır ki? Artık acı çekecek yerinizi de yok etmiş olursunuz. Artık siz diye bir şey yok. Sızlayacak vicdan yok ki sızlasın. Acı çekecek yürek yok ki çeksin. Istırabı hissedecek kalp yok ki hissetsin. Sevecek gönül yok ki sevsin. Söyler misiniz? Kişinin içinde bundan daha büyük bir cehennem taşıyabileceğini düşünebiliyor musunuz? İşte buradaki mesaj da budur. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Kendi uydurduklarını Allah'a isnat edenden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Kendi uydurduklarını Allah'a isnat eden ya da onun ayetlerini inkar edenden. Aslında İnkarın zıt kutuplu karakteri ele veriliyor burada. İnkar böylesine zıt kutuplu, çift kutupludur. Karşıt çift kutupludur. İlahi mesajı inkar eden onun boşluğunu uyduruk şeylerle doldurur. Onun için bu suçun birini işleyen ikisini işlemiştir. Mutlaka ikisini birden işler. Hakikati inkar ettiğiniz zaman hakikatin sizdeki boşluğunu yalanla doldurmaya kalkarsınız. Allah insanı çok iyi bildiği için ki Kur'an öyle diyor. Ela ya'lemu men halak? Allah yarattığını bilmez mi? Allah yarattığı insanı çok iyi bildiği için bu çifte cürmü, çifte cinayeti işlemesin diye inkarı, hakikati, vahyi inkarı aynı zamanda Allah'a iftira olarak sunuyor Kur'an. Çünkü vahyi inkar eden, hakikati inkar eden, onun yerini doldurmak için bir takım şeyler uyduracak ve uydurduğu şeylerin insanlar arasında tutması, revaç bulması için de onu Allah'a izafe edecektir. En kutsal değerlere izafe edecektir. Çünkü yoksa kabul görmez. Bu çifte cinayetin önüne geçmenin birinci yolu Allah'ın mesajını peşinen kabul etmektir. O mesajı kabul ettiğinizde hakikat dolduracağı boşluğu doldurur Dolayısıyla yalana ihtiyacınız kalmaz. Uydurmaya ihtiyacınız, hurafeye ihtiyacınız kalmaz. Yoksa inanmak insanın doğal ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı eğer gerçek kapıdan, Allah'ın kapısından karşılamazsa, sahte bir kapıdan, şeytanın kapısından karşılar. Eğer insanın içindeki boşluğu ışık doldurmazsa, nur doldurmazsa, Kur'an'ın nuru doldurmazsa, kendiliğinden karanlık dolduracaktır. Karanlığın doldurması için özel bir çabaya gerek de yoktur. Eğer ışığa kapatırsanız yüreğinizi, geriye kalan sadece ve sadece karanlık olacaktır. Ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab. Nasip olarak onlara yazılanlar gelip kendilerini bulacaktır. Burada söylenmek istenen hakikat şu iki hakikat olabilir. Bir, hayatın doğum ve ölüm gibi biyolojik yasalarına dikkat çekiyor olabilir. Kur'an'ın bu cümlesi. Kendilerine yazılanlar nasip olarak onları gelip bulacak diyor. Hayatın doğum, ölüm, büyümek, ihtiyarlamak ve ölmek gibi biyolojik yasaları insanı mutlaka gelir bulur. Yani ölümden kimse kaçamaz. Onun için de Allah'tan kimse kaçamaz. Allah'tan kaçamamak Allah'ın koyduğu yasalardan kaçamamaktır. İkinci anlamı şu olabilir. İlahi kelamın haber verdiği kötü akıbetten kimse kaçamaz. Bu kötü akıbet iki boyutludur. Bir, ferdi psikolojik akıbet. Yani birey olarak Allah'a yabancılaşırsınız. Kendinize yabancılaşırsınız. Hakikate yabancılaşırsınız. Ve sonuçta bu işin yasası yürürlüğe girer. Yüreğiniz mühürlenir. Üzerine kalın bir perde örtülür vicdanın. Vicdan altta bağıracak olsa dahi artık onu duyamaz olursunuz. Yüreğiniz şeytanın iktidarına güç merkezi olur. İmanın hapishanesi olur. Onu imana zindan edersiniz. İşte bu psikolojik yasa işler ya da sosyal, sosyolojik kanunlar, yasalar, işler ve bozulmuş bireylerin oluşturduğu toplumlar yavaş yavaş Allah'ın yazdığı yazgıya uyarak ahlaki bir çöküntüye, daha sonra ekonomik, daha sonra siyasi bir çöküntüye doğru giderek tarih içerisinde tarihin çöp tenekesine atılır. Artık tarihin aktif öznesi değil, pasif nesnesidir. Tarihin yatağında bir çöp gibi, bir zibil gibi akar. Hiçbir etkinliği yoktur. İşte bu yasaya dikkat çekiliyor olabilir. Hatta izâ câethum rusulunâ yetevaffevnehum. En sonunda canlarını almak için elçilerimiz geldiğinde, bu durumda bir birey düşünün. Allah'a karşı yabancılaşmış. Benliğine yabancılaşmış. Allah'ın ayetlerini, mesajı inkar etmiş ve o inkarın boşluğunu da uydurduklarıyla, hurafeyle doldurmuş. İşte böyle birinin akıbeti sahneleniyor. En sonunda canlarını almak için elçilerimiz geldiğinde, قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlara, nerede Allah'ı bırakıp da kendilerine yalvarıp yakardıklarınız diyecekler, soracaklar. Nerede? Allah'a sırt dönmüştünüz, ve birilerini onun yerine koymuş ve onlardan istemeye başlamıştınız. Onlara yakarmaya başlamıştınız. Onlardan talep etmeye başlamıştınız. Onların türbelerine, mezarlarına, onların sunaklarına, onların kapılarına gitmiş, Allah'ın kapısını unutmuştunuz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diye namazlarda okusanız da, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz deseniz de, bu sözünüzü yalanlarcasına, namazlarınızdan çıkıp koşmuştunuz başkalarının kapısına. Ve kapısına koştuklarınız nerede şimdi? Hadi gelsin. Ölümü sizden savsın. Ölümün acısını sizden savsın. Yasaları değiştirsin. İlahi yasaları, biyolojik yasaları, kozmik yasaları, maddi, manevi, psikolojik ve sosyolojik yasaları değiştirsin. Kalu. Onlar da cevap verecekler. Dallu anna ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Bizi yüzüstü bıraktılar. Cevabını vererek, hakikati ısrarla inkar etmeleri konusunda yine kendileri aleyhine tanıklık edecekler. Evet. Şehidû alâ enfusihim. Altını çizmemiz, üstünü çizmemiz gereken bir ibare. Kendi aleyhine tanıklık etmek. İnsanın kendi aleyhine şahitliği ne demektir dostlar? Özellikle hakimi Allah olan bir mahkemede insanın kendi aleyhine şahitliği ne demek? Ya da tersi, şehidu li enfusihim, kendi lehine şahitlik etmesi ne muhteşem bir şey. Ama unutmayın, kendi lehinize ya da kendi aleyhinize şahitlik etmek o gün elinizde değil. Çünkü اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ O gün ağızlar bantlanacak. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bize elleri konuşacak. Onların ayakları şahitlik yapacak. Yaptıkları her şeyi bir bir haber verecek. Böyle bir sahne, böyle bir mahşer, böyle bir hesap sahnesi siz kendi aleyhinize yalan şahitlikte bulunabileceğinizi mi sanırsınız? Diyor aslında. İşte böyle bir sahne hatırlatılarak insana kendisine yabancılaşmaması öğütleniyor. Kendisiyle tanışması öğütleniyor. Kendi aleyhinize şahitlik yapmak istemiyorsanız, kendi lehinize tanıklık yapmak istiyorsanız, kendi lehinize tanıklık yapmak kendinizle tanışmaktan geçiyor. Kendisiyle tanışmayanlar kendisine tanık olamazlar. قَالَ دُخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ من الجن والانس في النار. Allah diyecek ki, katılın sizden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarından ateşte olanlar güruhuna. Hadi onlara, o kendi aleyhine tanıklık eden ve artık bir mazeret de ileri süremeyecek olan. Çünkü şahidi kendisi. Kimi yalanlayacak? Yalanlarsa kendisini yalanlamış olacak. Onun için kişinin kendi şehadetini yalanlaması mümkün olmadığına göre onlara söylenecek şey de bu olacak. Katılın, sizden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarından ateşte olanlar güruhuna. Yeryüzünde hiçbir insanın, sevgili dostlar, en gelişmiş teknolojilerle ulaşamayacağı bir alanla ilgili bilgi sunuyor Kur'an şu ayetlerde. Unutmayınız. Hiçbir bilgi kaynağı bize ahiret hakkında böylesine kesin ve keskin bilgiler veremez. Hiçbir teknolojik aygıt bizi ahiret hakkında böylesine kesin bilgilere ulaştıramaz. Başka hiçbir kapıda bulamayacağımız bilgilerdir Kur'an'ın şu ayetlerde verdiği bilgiler. Kur'an'ın bir başka ayetinde nebe'un azim dediği şey, işte muhteşem haber, büyük haber, olay haber. Bu, işte bu. İnsan istikbaline ilişkin tek sağlam bilgi kaynağı vahiydir. Ve büyük haber, manşet haber vahiy tarafından verilir ahirete ilişkin. Kullemâ dehalet ummetun le'anet uhtehe. Her girişte ümmetler önceki yoldaşlarına lanet edecekler. Kendilerinden önde giden, peşi sıra yürüdükleri, arkalarına takıldıkları, kötülükte öncüleri olan yoldaşlarına lanet edecekler. Hatta izâ dârakû fîhâ cemî'a. Öyle ki onların tümü birbiri ardınca oraya doluşunca, قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ. Sonrakiler önden gidenler için şöyle diyecek. Buradaki ulahum, önden gidenler, iki anlama gelebilir. Bir, kötülükte öncülük yapanlar. Başkalarının kendilerini kötülükte izlediği. İkincisi, selefler. Yani önceki nesiller, sizin peşi sıra gittiğiniz önceki kötü yoldan giden nesiller, kuşaklar anlamına gelebilir. İşte sonrakiler önden gidenler için şöyle diyecek. Rabbena haulâi atallûna feâtihim azâben dı'fen minennâr. Dikkat edin. Değerli Kur'an dostları. Rabbimiz, işte bizi yoldan çıkaranlar. Bu yüzden onlara iki misli ateş azabı çektir. Kale likulli da'fun likullin da'fun velakin la ta'lemun. Allah, hepiniz iki kat azabı hak ettiniz. Fakat bunun dahi farkında değilsiniz diye cevap verecek. Diyaloğu görüyorsunuz. Sonrakiler, arkadan takip edenler, takip ettikleri, izlediklerini Allah'a şikayet edip adeta mazeret bildiriyorlar. Onlara iki kat azap ver. Neden? Çünkü onlar kötülükte öncülük ettiler. Bize öncülük ettiler. Allah'ın cevabı, hepinize iki kat, hepinize kat kat azap var. Neden? Düşünsenize bu ilahi kelam üzerinde. Aslında iki şey birbirinin aynı olarak değerlendiriliyor. Bir, kötülükte öncülükle körü körüne izlemenin Allah katında farkı yok deniliyor burada. Ha kötülükte öncülük etmişsiniz, ha körü körüne izlemişsiniz. Birinciler de ihanet ettiler. Öncekiler, öndekiler, kötülük öncüleri, onları izleyenler de ihanet ettiler. İhanetlerinin adı değişik ama mahiyeti aynı. Nasıl değişik? Öncekiler, kötülük önderleri fıtrat sözleşmesine ihanet ettiler. Varoluşlarındaki Allah'la olan fıtrat sözleşmelerine, yani iyi bir tabiat üzere yaratıldıkları halde kötüyü tercih ettiler. Birinciler bu sözleşmenin hainleri. İkincilerse akıl ve iradeye ihanet ettiler. Öncekiler kötü yolla gidebilirler. Fakat sizin aklınız yok muydu? Körü körüne öncekileri, ataları, büyükleri takip etmek de nereden çıktı? İşte bu iki davranış tarzı da ihanettir. İnna Allah la yuhibbul hainin. Allah hainleri sevmez. Onun için de hepiniz için kat kat azap var buyuruluyor. Ve kâlet ulâhum li uhrâhum. Bu kez öncekiler sonrakilere şöyle diyecek. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ İşte gördünüz, sizin bizden bir farkınız yok. Öyleyse kendi işledikleriniz yüzünden tadın azabı. بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ İşliyor olduğunuz şeylerden dolayı. İsra suresindeki en temel Kur'ani ilkeye bir atıf gibi duruyor bu ibare. Neydi o? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu üstlenmez. Herkes kendi sorumluluğunu taşıyacaktır. Onun için yükünüzü kendiniz çekeceksiniz. Yükünüzü başkasına yıkmak yok. Bu yük insanlık yükü, bu yük irade yükü, bu yük akıl yükü. Çünkü akıl toptan verilmemiş. Herkese tek tek verilmiş. Elbette ki herkesten tek tek hesabı sorulacak. Burada özellikle değerli dostlar, takvanın ahlaki anlamda zıddı olan sorumluluğa dikkat çekiliyor. Sorumluluk sahibi olmak üzerine bir gönderme var. Yani insan sorumluluğunu reddederse aslında ahlaki davranış temeli kalmaz. Onun için takva, sorumluluğu kabuldür. Takvanın zıttı sorumluluğu reddir. Böyle bir mazeret sorumluluğu red anlamına gelir. İşte onun içinde bizden bir farkınız yok diyecekler onlar. Öyleyse kendi işledikleriniz yüzünden azabı tadın. Yani eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin. Dünyadayken üstlenmediniz. Yaptınız ama sorumluluğunu üstlenmediniz. Aslında ahirete iman budur. Eyleminizin sorumluluğunu üstlenmektir ahirete iman. Ahirete iman etmiş olan insanın en büyük, en ayırıcı vasfı yapacağı her şeyden hesap verecek olduğunu bilmesidir. Hesap vereceğini aklından çıkarmamak sorumluluk duygusuyla, sorumluluk şuuruyla, yani Kur'ani ifadesiyle takva ile ilgili bir bilinçtir. O sebeple burada da sorumluluğa dikkat çekiliyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ. Hiç kuşkusuz mesajlarımızı yalanlamaya kalkan ve onları küçümseyenlere, mesajlarımızı yalanlamaya kalkan ve onları küçümseyenler, iki tip suç. Yalanlamak ve küçümsemek. Yalanlamanın tabiatı belli. Red, inkar, küçümsemek. Allah'ın vahyini küçümsemek. Onun çağ dışı olduğunu düşünmek. Allah'ın kendi çağını hesap etmeyeceğini düşünmek. Onun içeriğini küçümsemek. Onun çağın sorularına cevap verdiğini küçümsemek. İşte böylesine iki cinayet vahye karşı işlenmiş. Devam ediyor. Ne olacak böyle davrananlara? La tufettahu lehum ebvabus sema. Sema kapıları, gök kapıları açılmayacak. Sanırım bu ibarenin anlamı mühürlenecek. Yani hükmün geri alınmayacağı bir biçimde onlar için artık karar, son karar verilmiş olacak. Onun için Allah'ın ayetlerini küçümseyenler iflah olmazlar. Mühürlenecek. Onlar Allah'la olan sözleşmelerini artık dönüp de yenileyemeyecekler. Artık geri dönemeyecekleri bir yola girmiş olacaklar. Devamı, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاتِ. Ve onlar halat iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyeceklerdir. Kur'an'da bir tek burada geçen bir benzetme, bir teşbih kullanılıyor. Halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyecekler. Bunun anlamı yukarıda ifade edilen suçu işleyenler bir daha Allah'ın rahmetine uğrama ihtimalini yok etmişlerdir. Yani cennete girme imkan ve ihtimalinin uzak olduğunu, ortadan kalktığını ifade eden bir benzetme ile karşı karşıyayız. Buradaki cemel sözcüğü iki anlama yorumlanmış. Erkek deve ya da halat. Cemel, cümmel gibi okunuşlarla okuyanlar olmuş ki İbn Abbas, Hazreti Ali, İbn Abbas'ın büyük talebesi Mücahit ve onların takipçileri bu sözcüğün anlamını halat olarak vermişler. İbn Abbas hatta bunu söylerken Allah mecazın da en güzelini yapar. Deve ile iğne arasında herhangi bir benzerlik olmadığı için ancak halat ile iğne arasında bir teşbih kurulabilir, benzetme yapılabilir. Onun için bu istiarenin manası budur demişler. Dolayısıyla bu burada ifade edilen şey aslında yukarıdaki suçu işleyen insanların cennete girmesinin imkansızlığını vermektir, söylemektir. Ancak deve olsa, deve olarak anlaşılsa, deve iğne deliğinden geçinceye kadar biçiminde tercüme etsek ne olur? Elbette yine bu mecazın vermek istediği anlam yine verilmiş olur ki çoğunluğun meşhur olan tercihi budur zaten. Fakat ben de İbn Abbas'ın tercihinin daha doğru olduğunu düşünüyor. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar biçimindeki manayı tercih ediyorum. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِم۪ينَ Biz günahta ısrar edenleri işte böyle cezalandırırız. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ Onların altlarında cehennemden bir döşek, üstlerinde ise ateşten bir örtü olacaktır. Yine Kur'an'dan başka kimsenin veremeyeceği bir yerden haber veriliyor. Allah'tan başka kimsenin bize bilgi ulaştıramayacağı ahiret hakkında Kur'an bize bilgi veriyor. Ve Kur'an'ın mesajını küçümseyen, ilahi kelamı inkar eden, küçümseyerek inkar edenlerin akıbetlerinin, istikballerinin ne olacağını haber vermeye devam ediyor. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ İşte biz zulme gömülüp gidenleri böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Fakat kim iman eder, iyi ve yararlı bir değer üretirse ve amilu salihat ibaresini iyi ve yararlı bir değer üretmek biçiminde çevirdi. Salih amelin salih olma vasfını kazanması için mutlaka gayesi meşru, niyeti meşru ve usulü meşru olacak. İyi ve yararlı özelliği bulunacak. Özü itibariyle iyi ve insanlara ya da yapan kimseye yarar sağlayan bir eylem olacak. Ki ben bütün bunları değer üretmek olarak anlamlandırdım ki gerçekten de insanın ameli sadece bedeni değil, aynı zamanda fikri, düşünsel amelleri vardır. İçtihat gibi, tefekkür gibi, tedebbür gibi, taakkul gibi. Kalbin ameli vardır. Muhabbet gibi, meveddet gibi, ülfet gibi, Allah için kötüye ve küfre buğz gibi. Bunlar da kalbin amelidir. Amel deyince sadece hareket, sadece birebir fiziki bir üretim akla gelmemeli. Onun için bir değer üretmek dedim. Değer maddi ya da manevi, duygusal, düşünsel ya da fiziksel her tür değer. İşte bu değeri üretenler ve tabii ki iman edenler. Buradaki iman etmeden maksat Allah'la yaptığı fıtrat sözleşmesini bozmayanlar, ona sadık olanlar. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Burada bir tırnak içi cümlesi var ki biz hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemeyiz. Yani iman etmek ve salih amel işlemek, iyi bir kalıcı bir değer üretmekten kasıt, insanların kendilerini helak edip yapamayacakları, beceremeyecekleri bir takım şeylere girmeleri falan değildir. Böyle anlaşılmamalı diyor Kur'an. Çünkü biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. İnsanların yapabileceği şeyler iman etmek ve değer üretmek. Onun için biz insanın gücünün yetebileceği bir şeyi teklif ediyoruz insana. Ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. İşte içinde ebedi kalmak üzere cennete girecek olan bunlardır. Burada değer üretmekten söz edince bu surenin hemen başında anlatılan Adem kıssası aklıma geldi ve bir hisse çıkarırız diye düşünüyorum bu bağlamda. Adem kıssasından çıkarılacak hisse de şu olsa gerek. Adem değer üretmek için cennetten çıkarıldı. Cennette bir tüketiciydi. Bu sembolik kıssa bize insanın üretici olduğu zaman adam olacağını, onun içinde irade ile, akıl ile insan birleşince üreticiliğin ortaya çıkacağını, dolayısıyla Adem kıssasında Adem'in yeryüzüne indirilmesinden muradın, asıl anlatılmak istenenin aslında bir değer üretme, bir değer ortaya koyma, kendisine verilen akıl ve iradeyi değer üretme yönünde kullanma ve istihdam etmenin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada cennetten çıkmadan adam olamayacaktı Adem diye düşünüyorum. Onun için orada bir tüketiciydi. Çıktığı zaman üretici hale geldi. Ve alnının teriyle kazandı. İmanıyla kazandı. Yüreğinin teriyle kazandı. Zihninin teriyle kazandı. O zaman imanın ve inkarın bir karşılığı oldu. O zaman amelin bir karşılığı oldu. O zaman aklın şükrü, iradenin şükrü yerine gelmiş oldu. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ Onları, ki onlardan maksat kim? Cennete girecek olan o kimseleri, İçlerindeki her tür olumsuz duygu ve düşünceden arındıracağız. Neza'na ile kullanıldığında buradaki gillin sözcüğü, dış bir saikle aktif hale gelen pasif negativite, pasif negatif uç anlamına alabiliriz. Belki cennette isyan yeteneğinden İnsan benliğinin soyutlanması anlamına geliyor. Yani nasıl ki dünyaya gönderilirken cennetten çıkarılma kıssasında Adem isyan yeteneğiyle donatılıyor. Adem irade verilince isyan yeteneğini fark ediyor. Keşfediyor. Kendisini keşfediyor aslında. Bir keşiftir Adem'in yürüyüşü, cennetten dünyaya yürüyüşü. Bir keşif, bir kendini keşif. İyi ve kötü yanlarını keşif. İçindeki iyilik ve kötülüğe müsait tarafları keşif. İçindeki kötülüğe yatkın fakat pasif duran, ancak dışarıdan aktif bir dürtüyle, aktif bir müdahaleyle uyandırılacak o güdülerin aktif hale gelmesi durumunda nasıl insanın şeytanla aynı kulvara düştüğünü öğreniyor Adem. İşte bu noktada Kur'an diyor ki cennete girecek olanlardan o insanda pasif halde duran kötülüğe yatkın uçları temizleyeceğiz. Onları alacağız. Neza'na. İçinden söküp alacağız. Hiçbir izi bile kalmayacak anlamına gelir. Tecri min tahtihimul enhar. Ayaklarının altından nehirler çağlayacak cennette. Ve kalu ve onlar diyecekler ki cennetle müşerref olan ebedi mutluluğu ta hücrelerine kadar yaşayan, bir ömür cennet hasretiyle Allah'ın emirlerini olanca külfetine bakmaksızın yerine getiren ve Rablerini razı eden, Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen cennetle sevindirilince şöyle diyecek. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Övgülerin tamamı, senanın tamamı bu mutlu sona bizi ulaştıran Allah'a aittir. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ. Zira eğer Allah bize doğru yolu göstermemiş olsaydı, biz asla doğru yolu bulamazdık. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Doğrusu Rabbimizin elçileri bize gerçeği söylemişler. Eğer Rabbinizi razı ederseniz, cennetle şerefleneceksiniz derken, Allah'ı sevin ve Allah tarafından sevilin, sevindirilmeniz cennetle olacaktır derken, meğer onlar doğruyu söylemişler diyecekler. وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve yankılanan bir nida, haykıran bir ses, işte diyecek, işte yaptığınız iyiliklere karşılık mirasçısı olduğunuz cennet bu. Bu işte. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Ve cennetlikler cehennemliklere şöyle seslenecekler. اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ. Doğrusu Rabbimiz bize ne vaat ettiyse hepsini gerçekleşmiş bulduk. Ey cehennem yoldaşları! فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ. Ey cehennem yoldaşları! Ey cehennemin dostları! Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleşmiş olduğunu gördünüz mü? Siz de onları gerçekleşmiş buldunuz mu? قَالُوا نَعَمْ. Evet diye cevap verecekler. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Bunun üzerine içlerinden bir duyurucu şöyle haykıracak. Allah lanet etsin tüm zalimlere. Allah lanet etsin tüm zalimlere. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. O zalimler ki insanları Allah'ın yolundan çevirirler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. Ve onu eğri büğrü göstermeye çalışırlar. Dolambaçlı göstermeye çalışırlar ya da. Evet, Allah'ın yolundan çevirmenin, tüm zalimlerin Allah yolundan döndürürken kullandıkları iki yöntem. Burada iki türe dikkat çekiliyor. Bir, eğri büğrü göstermek. Ve yebğûneha ivaca. Buradaki ivacen sözcüğü iki anlama birden geliyor. Bir, eğri büğrü göstermek. İkincisi, dolambaçlı göstermek. Eğri büğrü göstermek isterler Allah'ın yolunu. Yani yamuk bakarlar. Yamuk bakan nasıl doğru görebilir ki? Yamukluğu bakışında değil de baktığında arayanlar hangi doğruyu doğru görmüşler ki? bakışı yamuk adamın. Hakikati nasıl hakikat olarak görsün. Amuda kalkmış öyle bakıyor. Başı yerde, ayakları havada. Nasıl doğru görsün? Ters bakan nasıl doğru görür? Bu bir. İkincisi, dolambaçlı gösteriyor. Allah'ın yolunu dolambaçlı gösteriyor. Yani zor. Zor diyor. İyi Müslüman olmak zor yahu. Bu zor iş diyor. Nasıl becereceksin günde 5 vakit namazı diyor. Zor iş baş mı olur diyor. Günahın ondan daha zor olduğunu söylemiyor. Hem de bedel ödeyerek işlediği günahın, hem de ebedi istikbalini mahvedecek olan günahın çok daha zor olduğunu söylemiyor. Kendi öz benliğini doyurmak, geçici zevkler ve hazlar almak için neler ödediğini, ne zorluklara katlandığını, ne sıkıntılar ve çileler çektiğini, bir günah işlemek için bin bir eziyete katlandığını hiç hatırlamıyor. Allah'ı razı etmek için yapılması gerekenlere zor diyor. Ya da zorlaştırıyor. Böyle değil de farklı bir biçimde zorlaştırıyor. Dini insanlara en zor biçimde takdim ediyor. Dinin kolay taraflarını gizleyip zor taraflarını öne sürüyor. Ya da en zor nasıl tanımlanırsa öyle tanımlıyor. Peygamberin tam tersine. Yessiru ve la tuassiru diyordu peygamber. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Beşiru ve la tunaffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ama o zorlaştırıyor. Tam tersini yapıyor. Zorlaştırıyor, kolaylaştırmıyor. O nefret ettiriyor, müjdelemiyor. Sempatik göstermiyor. Resulullah'ın hayatında bunu görüyoruz. Resulullah mescitte sadece birkaç gün nafile kılmış, üçüncü gün artık mescitte nafile kılmayacağını ifade etmişti. Bu nafilenin Ramazanlarda kılınan teravih namazı olduğunu söyleyenler de var. Sebebini merak edenlere de şöyle açıklamıştı. Farz zannedersiniz. Ben burada kılarım. Yani siz bunu boynunuza borç zannedersiniz ve insanlar artık işleri güçleri olsa dahi Allah'ın farz kıldığı ibadetlere bir de bunu eklemek gibi bir durumla karşı karşıya gelirler. Onun için Resulullah mescitte nafile kılmaktan kaçınırdı. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın hacda bir uygulamasını hatırlıyorum. Güçleri olduğu halde halife iken bu iki zat, bazı hac yıllarında kurban kesmemişlerdir. Sırf kesme iş maksatları, İnsanlar farz zannetmesin. Farz zannedip de kendilerini sıkıntıya sokmasınlar diye. Resulullah kimi nafileleri, kimi zaman sünnet diye kıldığınız o nafile namazları hiç sebepsiz oturarak kılmıştır. Sırf kolaylaştırmak için. Yine Resulullah sefer sırasında, yolculuk sırasında nafileler kılarken kıble gözetmemiştir. Kolaylaştırmak için. Ve bu böyle çok uygulaması vardır Resulullah'ın. Onun için kolaylaştırınız. Ve burada وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا dini dolambaçlı ya da zor göstermek, gördüğünüz gibi sadece dinin düşmanlarının yaptığı bir şey değil, dinin dostlarının da yaptığı bir suç, dine yaptıkları bir kötülüktür. Yani dinin akılsız dostlarının, ahmak dostlarının dine yaptıkları zulümlerden biri de dini insanlara en zor biçimde ulaştırmak. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Tabii ki bu ayetin özellikle ilk muhatabı olan Mekke müşriklerinden söz edildiği için onların bir de vasfı zikrediliyor. Üstelik onlar ahireti de inkar ederler. Yani hem dini eğri büğrü gösterirler, dikkatinizi çekerim, dini inkar ediyorlar demiyor. Allah'ın yolundan çeviriyorlar ama dini toptan yalanlamıyorlar. Kendilerinin İbrahim'e mensup olduğunu söylüyorlar. Kabe'ye hürmet ediyorlar. Haccılara su dağıtıyorlar. Kabe'ye sonsuza kadar, sonuna kadar hürmetkarlar. Unutmayınız, İbrahim peygamberden geriye kalan hatırayı el üstünde taşıyorlar. İbrahim peygamberin geriye bıraktığı dinden bir takım ritüelleri, ibadetleri yerine getiriyorlar. Ama bunların içeriğini bozuyorlar. Kurban kesiyorlar. Bu İbrahim peygamberden gelen bir uygulama. Tevhidi bir uygulama. Fakat kurbanın ruhunu öldürüp cesedini bırakıyorlar. Kurbanı putları için kesiyorlar. İbrahim peygamberden geriye kalmış böylesine muhteşem bir ibadeti tahrif ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Yine İbrahim peygamberden geriye kalmış bir miras olarak. Fakat namazı bozuyorlar, tahrif ediyorlar. Namazı şirke aracı kılıyorlar. Onun için Kur'an "Ekimus salah" diyor. Namazı kılın demiyor, namazı dosdoğru kılın. Çünkü onlar namazı yamultuyorlar. Onlar hac ediyorlar. Hac ibadetini yerine getiriyorlar. Kur'an'la sabit ki Merve ile Safa arasında sa'y ediyorlar, tavaf ediyorlar. Müşrikler yapıyor bunu. İbrahim peygamberin geriye bıraktığı bir ibadetin devamı bu. Ama onlar bunu da şirke alet ediyorlar. Merve'ye bir put yerleştiriyorlar. İsaf, Safa'ya bir put yerleştiriyorlar. Nail'e. Bir kadın, bir koca. Ve hesapta iki aşık. Bunlar onların aşkını birbirine kavuşturmayı sembolize etsin diye putlaştırdıkları bu iki aşığı işte hac ibadetini ile karıştırıyorlar. Ve onu da öyle tahrif ediyorlar. Dolayısıyla yaptıkları şeyler dini inkar değil. Dini tahrif. Dini inkar etmekten daha tehlikeli bir şey tahrif. Müşrikler, unutmayınız ki İbrahim peygamberin muharrifleridir, tahrifçileridir. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ O ikisi arasında bir engel bulunacaktır. Dikkatinizi çekmiştir umarım. Cennetliklerle cehennemlikler arasında. Ahiretten muhteşem bir sahne gösteriyor Kur'an. Önümüzde ebedi dünyaya ait bir pencere açtı. Cennet ve cehennem yolcularının cennet ve cehenneme gitmek üzereyken kendi aralarındaki karşılıklı diyaloğu, karşılıklı sözleri, atışmaları bize naklediyor. Böyle bir sahne açıyor ve aralarında bir perde, bir engel olduğunu söylüyor. Ve alel a'rafi ricalun. Orada iyilerle kötüleri tanıyıp tanıma yetisiyle donatılmış kimseler olacaktır. Ben bu sureye ismini veren Araf sözcüğü işte budur. İşte bendeniz bu Araf sözcüğünü farklı bir biçimde tercüme ettim burada. İyilikle kötülüğü seçme yetisi olan kimseler. İyilikle kötülüğü seçme yeteneği, kabiliyeti biçiminde ki bu benim tercümem değil, bu benim anlayışım değil. Sadece Hasan Basri ve Zeccac ve onlardan sonra Müfessir Razi de Araf'ı böyle anlamış. Çünkü Araf marifet, örf kökünden geliyor. Arif, marifet de buradan geliyor. Tanıma, bilme, bir şeyin en üst yanı, sembol ve simge anlamına da geliyor. Ki horozun ibiğine, atın yelesine onun örfü deniliyor. Burada burç anlamına geldiğini söyleyenler de olmuş. Sahne diyebiliriz buna. Görünür, en üst tarafı. İkisi arasındaki en görünür yer. Sahne de diyebiliriz. Ama bendeniz Hasan Basri'nin Araf'a getirdiği yorumun çok daha uygun olduğunu düşündüğüm için öyle manalandırdım. İyiyi kötüden seçme yetisi olan kimseler. يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِس۪يمَاهُمْ Onlar her iki kesimi de belirtilerinden tanıyacaklar. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ Ve henüz cennete girmeyen, lakin girmek için sabırsızlanan cennetliklere selamun aleyküm diye seslenecekler. O Araf. Yani iyiyi kötüden ayırma yetisi, kabiliyetiyle donanan, o artık işaretçiler diyelim. Siz buraya, siz buraya geçin diye ayırmak göreviyle görevli olan o kimseler seslenecekler. Selamun aleyküm diyecekler cennetliklere ve cennetlikler işte o zaman anlayacaklar nereye gittiklerini. Çünkü ne mutlu size diyecekler. Selamun aleyküm aslında mutluluk haberidir. Ne mutlu size, safa başınıza, ebedi saadet sizindir. Barış, esenlik, mutluluk, huzur sizindir anlamına geldiği için selamun aleyküm diyecekler. İşte bu selam türü cennetliklerin selamıdır. Onun için de yeryüzünde Müslümanlar insanlara selam verirken aslında onlara bir de dua etmiş olurlar. Temennide bulunmuş olurlar. Adeta derler ki, akıbetin cennet olsun. Adeta derler ki, istikbalin cennet olsun. Seni cennet beklesin. Cennetle ebedi mutluluğa kavuşasın diye dua etmiş olurlar. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْسَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Rabbimiz bizi zalimlerin arasına katma diye yakaracaklar. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Ve bu ayırt etme yeteneğine sahip olanlar, belirtilerinden kim olduklarını çıkardıkları kimselere seslenecekler. يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Bunu sima biçiminde Türkçe'ye de geçmiş. Simalarından tanıyacaklar. İşaretlerinden. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. Bir başka ayet bu. Suçlular işaretlerinden, simalarından tanınırlar. Yine bir başka ayet. Fetih 29. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ. Secdenin nuru yüzlerinde parlayacak. Onların yüzlerinde secdenin nuru parlayacak. Secdenin ışığı onları ele verecek. Kart vizitleri alınlarında olacak onların. Müminler, müminleri alınlarındaki kart vizitten tanırlar. Çünkü müminler imana sadece fiziki gözle bakmazlar. İman gözüyle bakarlar. Kur'an'da vücuhla ilgili, yüzle ilgili o kadar çok ayet var ki. Hangi birini okuyayım? Vucuhun yevme izin musfiratun dahikatun mustebşira. Yüzler var ki o gün pırıl pırıl, şen, şakrak. Cennetliklerin yüzlerini tanımlıyor Kur'an. Ve vucuhun yevme izin aleyha gabara terhaquha qatara. Yüzler de var o gün toz, toprak, kararmış, geceye dönmüş. Yine bir başka ayet. Vucuhun yevme izin haşi'atun amiletun nasibe. Yüzler var o gün yere bakacak. Bitkin, solgun, ölgün, asık, umutsuz, dehşetli yüzler. Vucuhun yevme izin na'imetun lisa'yiha radiye. Yüzler de var o gün mutlu, pırıl pırıl, gayretinin karşılığını almış, memnun, bakmaya doyamayacağınız yüzler. İşte böyle yüzler. İki yüz. Birisi bakmaya doyamayacağınız parlaklıkta, mutluluk sakası gibi bakanın gözünü aydınlatan yüzler. İmanın ışığı alnında parlayan, iman güneşinin doğduğu yüzler. Öbürü de cehennemin fotoğrafına dönmüş, bakanın içini karartan yüzler. Yüzülesice yüzler. İşte böyle yüzler. قَالُوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Sahi, ne sağladı size taraftarlarınız, mal mülkünüz, o böbürlendiğiniz nesneler diye soracaklar. Ne sağladı? Yani buradaki cem'ukum, taraftar, yoldaş, yandaş anlamına geldiği gibi mal, mülk ve makam anlamına da gelir. Yani övündüğünüz, biriktirdiğiniz, sizden yana olduğunu söyleyenleri hadi gelsin de size bir fayda versinler. Ne sağladı diyecekler onlara. اَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ. Cennet yolcularını işaretle. İşte şunlar. Bir zamanlar Allah rahmetini onlara asla ulaştırmaz diye yeminler ettiğiniz. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Şimdi ise kendilerine girin cennete. Sizin için gelecek endişesi yok. Geçmişten dolayı hüzün duymak da size yaraşmaz. Yani geçmişten dolayı hüzün de duymayacaksınız denilen kimseler bunlar değil mi diye soracaklar. Yani siz Allah'ın rahmetine yemin billah ulaşmayacaksınız diyordunuz dünyadayken. Buyurun şimdi kim ulaştı, kim ulaşmadı? Hadi diyecekler, gösterin. Değer yargısı alt üst olunca öyle olur. Hak batıl, batıl hak. Yanlış doğru, doğru yanlış. Güzel çirkin, çirkin güzel görünür. İşte bu gerçeğe ihanettir. Gerçeğe ters bakmak, gerçeğe ihanet etmektir. Onlar da ters bakacaklar gerçeğe. Onun için ahirette her şey doğru göründüğü için artık görecekler ama bir faydası olmayacak. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Ve ateş yolcuları cennet yolcularına seslenecekler. اَنْ اَف۪يدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا Ne olur üzerimize bir parça su dökün. اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Ya da Allah'ın size bahşettiği rızıklardan bize de verin. قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Diğerleri diyecek ki, unutmayın ki Allah inkarda direnenleri her ikisinden de mahrum bırakmıştır. Dini bir kültür olarak anlayanlar, aynen işte burada söylendiği gibi, Allah onları inkarda direnenler olarak niteliyor. Ve inkarda direnenlerin ahirette herhangi bir nasibi olmayacak diyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَاللَّعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Onlar ki dinlerini oyun ve eğlenceye çevirip dünya hayatının albenisine kapılmıştılar cevabını verecekler. İşte bunun için ahirette mahrum bırakılacaklar. Neden mahrum bırakılmışlar diye sorulunca, onlar çünkü dini bir kültür, bir adet, bir gelenek, bir baba mirası olarak anladılar. Din hayatın ta kendisiydi ama onlar dini hayatın aksesuarı olarak algıladılar. Dini adetleştirdiler onlar. Dini yaptırım gücü olmayan bir hobiye ya da müzelik bir antikaya çevirdiler. Onun için dini oyun ve eğlenceye dönüştürdüler. Allah bu tipler için bunu söylüyor. Dinlerini ciddiye almayanlar. O sebeple ben de Müslümanım diyene sorulacak ilk soru, ciddi misin sorusudur derim her zaman. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Dahası onlar bu hesap gününde, bu hesap gününün gelip çatacağını unuttular. Ve mesajlarımızı nasıl inkar ettilerse biz de bugün onları unutulmaya mahkum edeceğiz. لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Zira biz onlara inanmaya gönüllü bir toplum için bir yol haritası, hudan ve rahmet pınarı ve rahmeten olan bilgiye dayalı açıklamalarda bulunduğumuz bir kitap iletmiştik. Yani mazeretleri geçerli olmayacak. Daha önce biz onlara bu mesajı iletmiştik diyeceğiz. Yani onlar bilmiyorduk diyemezler. Ala ilmin ibaresine dikkat. Bir bilgiye dayalı. Hidayet de, rahmet de ancak bilgiye dayalı olarak oluşur. Cehaletin olduğu yerde ne hidayet vardır ne rahmet vardır. İşte buradaki ala ilminin anlamı da budur. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَعْو۪يلَهُ Şimdi onların o günün ne demeye geldiğinden başka bir şeyi bekleme hakları mı var? O dünün, o günün, yani hesap gününün ne demeye geldiğini beklesin onlar. Başka bir şey beklemesin. Rahmet beklemesin. Yol göstericilik beklemesin, o bitti. Hele cennet hiç beklemesinler. Onların bekleyeceği tek bir şey kaldı. O günü biz söylüyorduk dünyada iken. O günün dehşetinden korkun diyor. Öyle korkun ki Öyle korkun ki o günün dehşetinden, beşikteki bebelerin saçını ağartır. O günün dehşeti. Evet, Kur'an'ın ifadesi bu. Müzzemmil suresinde. Beşikteki bebelerin, beşik bebelerinin saçını ağartan o günün dehşetinden nasıl oluyor da korkmuyorsunuz diyor Kur'an, soruyor. Artık o günün ne demeye geldiğini anlayacağınız saati bekleyin. Başka bir şey bekleyemezsiniz. يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Onu vaktiyle göz ardı eden kimseler, onun ne demeye geldiği açıklandığı gün diyecekler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri bize hakikati söylemişlerdi. Yeryüzünde Allah'ın elçileri bize hakkı söylemiştiler. Ama biz onu göz ardı ettik. İtirafında bulunacaklar. Tabii Allah'ın elçilerinin mesajı kendilerine ulaşanlar. وَمَنْ بَلَغَ ayeti var ya, kendisine ulaşan. Bu mesajın kendisine ulaştığı kimseler. Bununla mükellef olacaklar. Ve onlar bu itirafı da yapacaklar. Hesap günü inancı, değerli Kur'an dostları, adalet duygusunun garantisidir. Hesap gününe iman etmeyen adaleti inkar ediyor demektir. Çünkü yaptığınızın hesabını vermeyecekseniz eğer, neden adil olacaksınız ki? İnsanda ahlaki davranış güdüsü, ahlaki davranma yeteneği, adalet duygusu olmadan nasıl gerçekleşir? Nasıl gelişir? Hesap gününü bir hatırlatış olan bu ayet, aslında eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeye bir davettir. İnsana eyleminin sorumluluğunu üstlen, öyle yap deniliyor. Aslında insanın iradesi kısıtlanmıyor. Allah verdiği iradeye şöyle hitap ediyor. Tamam, tercihinde hürsün, özgürsün. Fakat sonuçlarına da katlanmak şart. Onun için bu ayet aynı zamanda insana sorumluluk bilincini hatırlatan bir mesaj. فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا Onlar diyecekler ki, acaba şimdi bizden yana aracılık yapacak birileri var mı? Hadi feyeşfe'u lena, hadi bizi kayırsalar ya, bize aracılık yapsalar ya, yani şimdi değilse ne zaman işe yarayacak o uğruna baş koyduğumuz sahte tanrılar, yalancı totemler, o sahte önderler, sahte liderler, falanlar filanlar, kendisi bize yardım edecek diye arkasına düştüklerimiz, eteğinden tuttuklarımız, bizi omzuna alıp da geçirecek dediklerimiz, hani neredeler diyecekler onlar. Hadi bize şefaat etseler ya, hadi bizi kayırsalar ya diyecekler. فَيَشْفَعُوا لَنَا Kayırıcı aramak sorumluluğu üstlenmemenin kaçamak yoludur. İşte bu ibarenin de bize verdiği hakikat budur. Ahirette bir kayırıcı aramak, insanın eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemek için bir kaçamaktır. Kaçamak yapmaktır. Onun için Kur'an şiddetle böyle bir tavrı reddediyor. وَنَرُدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Ya da geri dönmemize izin verilse de şimdiye kadar yaptıklarımızdan başka türlü davransak olmaz mı diyecekler. Yine olmayacak bir şey isteyecekler. Aslında bunda da samimi değiller. Çünkü eğer geri dönmek isteselerdi, dünya hayatında geri dönebilirlerdi. Tevbe geri dönüştür. Tevbe günahtan dönüştür. Tevbe, istiğfar, hatadan geri dönmektir. Geri dönmek isteselerdi, ömür boyu Allah'ın tevbe kapısı açıktı. Dönerlerdi ve Allah da silerdi, silebilirdi. Rahmeti genişti onun. Onun için قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki, ey hayatını harcayan, hayatını israf eden, hayatını bozuk para gibi harcayan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah günahların tamamını affedebilir. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü o çok bağışlayan ve rahmet kaynağı olandır, diyordu Allah. Ama onlar geri dönmediler. Geri dönüşün olmadığı bir yerde geri dönmek isteyecekler. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Doğrusu onlar bu şekilde kendilerini aldatmış olacaklar. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve uydurdukları kuruntu aracılar kendilerini yüzüstü bırakacak. Falancalar yardım edecek, feşmekancalar bize yetişecek dedikleri hiç kimse orada kendilerine yardım edemeyecek. Aksine herkes birbirinden kaçacak. İnne rabbukumullah. İnne rabbekumullah. Kuşkusuz sizin Rabbiniz Allah'tır. Ellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin. Gökleri ve yeri altı devrede yaratan ve sınırsız güç fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş sonra arşa yani sınırsız kudret ve kuvvet makamına kurulan odur. Buradaki fî sitteti eyyâm altı gün ibaresi sözcüğü de geçen gün Kur'an'da farklı farklı zaman parçaları için kullanılmış ki bizim bildiğimiz güneş ve ayın hareketlerinden, yeryüzünün hareketlerinden oluşan kozmolojik, astronomik gün değildir. Çünkü Allah için böyle bir günün hükmü, standartlığı yoktur. Dolayısıyla Kur'an'da gün ifadesiyle an, zaman, her türlü zaman parçası ifade edilir ve buradaki sümmeden yola çıkarak müfessirler farklı zaman aşamaları, farklı zaman dilimleri anlamına almışlar. Onun için fi sitteti eyyamin ibaresi burada altı aşamada, altı merhalede anlamına alınmalıdır. Buradaki arş da tüm müfessirlerin ittifakla sabit olan görüşü bir mecazdır. Allah'ın kudret ve kuvvet makamına yani taht, kuvvet ve kudretine bir simge olarak kullanılmıştır. يُوشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَف۪يثَ Gündüzü aralıksız kovalayan geceyle örten o. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ Güneşi, ayı, yıldızları emrine amade kılan o. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Bakın, yalnız, yalnız ona aittir bütün yaratılış ve mutlak idare. تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi Allah. Pek yücedir. Neden böyle ahiretten birçok sahnenin anlatıldığı bir ayetler grubunun ardından Allah'ın böylesine gücüne, kuvvetine, yaratışına ve emrine dikkat çeken bir ayet geldi derseniz, işte böyle bir Allah, insanın istikbaline de el koyacak olandır. Siz yerleri gökleri yaratan ve hükümranlık tahtına kurulan, hükümranlığı gücü her şeyi kapsayan böyle bir Allah'ın gücünün dışında kalacağınızı, hakimiyeti dışında kalacağınızı, onun dışında bir istikbal tasavvuru mu tasarlıyorsunuz? Yanılıyorsunuz diyor. İstikbalimizi Allah'ın bizim için dilediği mutluluk, saadet yolu olan cennet olması niyazıyla ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.